lecisz w tej grze. To jest prosty trik, jak klona bębnie. Rozwiąż tylko w mig zadanie z werblem. Wraźcie wszyscy w ryt na tego gościa. To nie słucha płyt, idzie pod ostrzał. Człowiek rusza dziś, ile to potrwa. Kiedy dam ci bit, jak milion w dotka. Jeśli wierzysz w nas, powiedz po pierwsze. Jaki ty tu znasz płyty o MP? Zacznij mi tu raz nabijać wersem. Chyba, że chcę spać, to śpisz kolejkę. Jak nie zaliczysz, to możesz wejść stąd. Przebrać się do gry za typów glistros. Znaczy naprzód tył, czyli odwrotnie. I siedź do końca w tym jak wygodnie. Does much more than simply surround you with music. Music. Much more than simply surround you with music. Powiedz mi chociaż jeden tytuł płyty OMP lub załóż ubranie tył naprzód jak Criss Cross i siedź w nim do końca gry. Długa ta trawka i kwiat śpiewa.